بقیه قصه آن زاهد کوهی که نذر کرده بود که میوه کوهی از درخت باز نکنم و درخت نفشانم و کسی را نگویم سری و کنایت که بیفشان، آن خورم که باد افگنده باشد از درخت. اندران که بود اشجار و سمار، بس مرود کوهی آنجا بی شمار. گفت آن درویش یا رب با تو من عهد کردم زین نچینم در زمن، جز از آن میوه که باد انداختش من نچینم از درخت منتعش. مدتی بر نذر خود بودش وفا، تا در آمد امتحانات قضا. زین سبب فرمود استثناء کنید، گر خدا خواهد به پیمان برزنید. هر زمان دل را دگر میلی دهم، هر نفس بر دل دگر داغی نهم. کلو اصباح لنا شأن جدید، کلو شیء ان مرادی لا یهید. در حدیث آمد که دل همچون پریست، در بیابانی اسیر سرسریست. باد پر را هر طرف راند گزاف، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. در حدیث دیگر این دل دان چنان، کاب جوشان ذاتش اندر قازغان. هر زمان دل را دگر رایی بود، آن نزوی لیک از جایی بود. پس چرا ایمن شوی بر رای دل، عهد بندی تا شوی آخر خجل. این هم از تأثیر حکم است و قدر، چاه میبینی و نتوانی حذر. نیست خود از مرغ پران این عجب، که نبیند دام و افتد در عتب. این عجب که دام بیند هم وتد، گر بخواهد ور نخواهد می فتد. چشم باز و گوش باز و دام پیش، سوی دامی می پرد با پر خیش.